is Hans Mantel voor Jazz Meeting. Jazz Meeting is een ontmoeting, ontdekking in een wereld vol improvisatie, inspiratie en creatie. Kortom, jazz beleven. Techniek Herman Thijs, presentatie en samenstelling Cynthia Thijs. Welkom in Jazz Meeting, onze eigen living, loving legend Martin Verdonk met zijn band Ramirez. Wij hebben in de Cactus wel gehoord van jou van, wat is Ramirez? Hoe kom je aan die bandnaam? Want het was niet gewoon Martin Verdonk. Nou, de naam Ramirez kwam namelijk omdat, toen ik net begon met spelen. En al die percussionisten waar ik naar luisterde, die hadden allemaal van die geweldige, exotische namen. Alex Acuña, Armando Peraza, Francisco Aguabella, Alirio Lima. Geweldige namen. Ik, Martin Verdonk. Weet je wel? En dan kom je wel uit Curaçao, maar ja, toch een hele Hollandse naam. Dus... Toen zei op een gegeven moment iemand van school, zei, man, je moet gewoon een andere naam. Wat is jouw, heb je nog een andere naam? Ja, mijn tweede naam is Albert. Oh, daar kunnen we een mooi Alberto van maken. Oké, Alberto. Nou, dan moeten we nog een achternaam hebben. Ja, misschien Martinez, Ramirez. Ja, dat is een mooie, Alberto Ramirez. Dus ik werd voor de grap, was ik op een gegeven moment Alberto Ramirez. En toen ontstond er op een gegeven moment het plan voor dit bandje. Toen dacht ik van, noem het gewoon Ramirez met een uitroepteken. Later kwam ik erachter dat Ramirez een of andere hele beruchte Mexicaanse sluipmoordenaar was. Maar goed, oké. Okay. Nou, dat heb je nou verteld. Je bent een groot verteller. En meestal als wij een interview met jou hebben, valt alles eigenlijk stil. Het publiek luistert naar jou. En als we nou even naar jouw carrière gaan. Een hele lange, succesvolle carrière. Wat heb jij geleerd van jouw carrière? Waar heb jij echt die lessen geleerd van waar je mee verder kunt? Nou, ik moet je eerlijk zeggen, natuurlijk, je leert elke dag van iets. Maar ik moet eerlijk zeggen, als ik alles nog over zou mogen doen, dan zou ik er veel meer van hebben willen genieten. Van het moment genieten. Want dat heb ik eerlijk gezegd veel te weinig gedaan. Op een gegeven moment, je speelt zoveel. En je zit in een soort rollercoaster, weet je wel. Het gaat maar door. En dan ga je op tournee met dit en dat. En je speelt ineens speel je een paar keer met Santana. En dan sta je ineens met Prince op de bühne. En dan ga je op wereldtournee met Steve Winwood. En dan staat Chaka Khan ineens naast je. Weet je wel, het gaat maar door en het gaat maar door. 20, 25 jaar lang. En het is allemaal in een roes voorbij gegaan. En achteraf gezien had ik er gewoon veel meer van moeten genieten. Van op het moment zelf. En dat heb ik helaas veel te weinig gedaan. En dat is wel iets wat ik iedereen altijd wil meegeven. Ja. Hè? En waar je ook speelt, ook zelfs voor vanmiddag, gewoon intens van genieten. Want het zijn eenmalige dingen. En je kan alles voor lief nemen. Maar het is, ja, we zijn in een hele bevoorrechte positie. Ik speel nu inmiddels, weet ik veel, 45, 46 jaar. En behalve dan in de coronatijd natuurlijk. Ik heb nog nooit in mijn leven een baantje hoeven te nemen om geld te verdienen. Ik heb altijd mijn geld weten te verdienen met muziek maken. Ja, ik heb de Jumbo gedaan, 10 maanden. En bij de GGD 5 maanden. Maar ja, dat was met de coronatijd. Dus dan kan het niet anders. Kon ook niet anders. Maar als ik dat zo nog een keer terugdraai, denk ik van ja, ik ben heel bevoorrecht dat ik dat altijd heb kunnen doen en ervan heb kunnen leven. Van dat wat ik het liefste doe en dat is muziek maken. Genieten, zei je al, hè? Van het moment genieten. Wat kan je nou, zeg maar, deze generatie naast dat genieten door willen? Wat wil je doorgeven? Want het zijn andere tijden. Wat zou je zeggen tegen Matthijs of tegen Sebastian, de jongere van de Ramirez? Nou, wat me wel opvalt, en dan klink ik een beetje als een oude LUL, maar... Kijk, ik geef nu ook inmiddels al 34 jaar les op conservatorium in Rotterdam. Dus ik zie al die kids zie ik voorbij komen. Al die generaties. Maar wat me opvalt de laatste pak een beetje 10 jaar. Of we leven nu in de social media tijd, weet je wel. En wat ik zo jammer vind is dat ik vaak het idee heb dat het meer gaat om uiterlijkheden als dat het daadwerkelijk gaat om echt hier muziek maken vanwege passie, weet je wel. Maar goed, vaak is het moeilijk om dat over te brengen. Of, want ja, nogmaals, je wil niet klinken als een of andere whatever, weet je wel. Maar goed, ik sta nog de middenin. Hè, en ik heb natuurlijk die gouden tijden meegemaakt van de jaren 80, 90, 2000. Maar dat is gewoon eigenlijk het hele eieren eten. Je kan als een malle op Instagram in je eentje in je slaapkamer de meest waanzinnige dingen spelen. Maar ik zie vaak van die gasten, die zie je nooit in een bandje spelen. Weet je wel? En soms vraag ik me af van, waarom heb je al die circus nodig? Ik neem als voorbeeld, bijvoorbeeld, en hij kan waanzinnig spelen, maar iemand zoals een Mono Neon bijvoorbeeld. Waanzinnige bassist, echt te gek, weet je wel. Maar ik vraag me werkelijk af of hij ook al die miljoenen volgers zou hebben, als hij niet de rare brilletjes op had en een of andere sok die aan zijn basgitaar hangt. En weet je wel, dus de uiterlijkheden, weet je wel, is, en dat brengt hij natuurlijk ook over naar de jonge generatie. Want die denken allemaal, oh, we moeten ook een raar hoedje opzetten. En we moeten ook, weet je wel, want anders worden we niet opgemerkt. En dat neemt een beetje het vakmanschap en muziek, maar neemt het een beetje weg. Nogmaals, hè, het is een waanzinnige bassist, maar ik maak altijd van, ja, waar zou hij geweest zijn als? Zou die dan ook? En hoe zouden de mensen dan naar hem kijken? Daarom vind ik het zo te gek als iemand, nog steeds te gek, bijvoorbeeld iemand als John Mayer, gewoon muziek maken, boem, geen rare fratsen nodig. En wat ik ook vind is dat, en dat is nogmaals, hè, niet om het een of ander, maar als je bijvoorbeeld zo'n band als Dirty Loops, bijvoorbeeld, waanzinnige muzikanten, super geproduceerd op YouTube, maar ik heb ze live gezien. En de helft van de zaal, die was op een gegeven moment, na een half uur stonden ze buiten. Het was, nogmaals, het was te gek, maar het was niet samen. Het waren 4, 5 eilandjes, weet je wel. En dat vind ik dan ook vaak jammer, dat is echt jammer. Ja, want dan gaat het dus echt om de samenwerking, het samen genieten. Want dat zie ik van Ramirez onderling. Ik zie jou lachen met Matthijs en met de rest. Hoe ben jij aan deze samenstelling gekomen? Nou, ik ken Eric ken ik nu al 15 jaar ongeveer. We hebben elkaar leren kennen in China. Ja, of all places. En we speelden allebei op een heel groot drumfestival, drum- en percussiefestival. En hij speelde daar een clinic, ik moest een clinic geven. En op een gegeven moment was er zo'n Chinese generaal die zei van of we niet samen konden spelen. En toen hebben we samen gespeeld en we hadden meteen een klik. En zo, ja, toen zijn we contact blijven houden. En Lorenzo ken ik weer via een Italiaanse gitarist, Edoardo Righini. Die heeft ons, we waren een keer in Italië om wat op te nemen. En Lorenzo was de bassist. Ook, ja, dat klikte ook meteen. Dus contact gehouden. Ja, Matthijs speelde een keer met mijn vrouw, Anouk Verdonk, ook percussionist. Die zit nu vanmiddag met Tino Martin in Scheveningen te spelen. En Leeuwarden was dat, hè, met Sietse. Ja, precies. En Sietse Huisman. En toen kwam Anouk thuis van, oh, ik heb nou met iemand gespeeld. Matthijs, die moet je checken, die is helemaal te gek. Nou ja, en toen, ik heb hem gewoon gebeld. En ik zei van, zullen we een keer samen spelen? En Sebastiaan heb ik gezien op filmpjes. Oh, daar is hij, Sebastiaan. Nooit mee gespeeld, maar ik had wel eens op een cd gespeeld van zijn vriendin, Deborah Slijkhuis, waanzinnige bassiste. En dan zie je de filmpjes voorbij komen en toen zag ik Sebastiaan spelen. Toen dacht ik, nou, niet gek, niet slecht. Jonge gast, lekker in veel energie. Ja, hè, geef de jeugd een kans. maar zo werkt het ook, hè, want zo ging het bij mij vroeger ook. Hè. Je wordt op een gegeven moment gevraagd door iemand. En Peter, ja, ik heb geen idee hoe lang, wij kennen elkaar ook. Ja, North Sea Jazz Club in Amsterdam. En ik had meteen zoiets van, nou, wat een sound, dat is echt te gek. Dus ik had een keer saxofonist nodig en toen heb ik Peter gebeld. Dus ja, zo is het. Je hebt het net over de North Sea Jazz Club, hè? North Sea Jazz Festival. Vind je het belangrijk om daar te staan? Ja, natuurlijk. Ik heb denk ik alles bij elkaar misschien iets van 20 keer gespeeld. Ja, hartstikke leuk. Het is leuker om te spelen als daar als publiek rond te lopen. Dat is echt verschrikkelijk. Ja, maar ja, anyway. Ja, maar hartstikke mooie dingen daar. Veel van die nummers heb ik samen gezeten met Erik Kalmers en Randall Korsen. En met de band van Randall Korsen heb ik ook daar gespeeld. En met Steve Winwood heb ik op Noordzee gespeeld. Met Incognito. Met Metropole Orkest een paar keer. Met Philip Lasseter 2 jaar geleden. Dus ja, superleuk om daar te spelen. Ja, belangrijk. Ja, het is weer een fotomomentje. Weet je wel? En dat klinkt heel arrogant. Maar weet je, kijk, het is vaak zo, en dat bedoel ik met dat genieten. Vroeger was het, zijn al die dingen zijn gewoon een soort afvinken. Ja. En als je dan daar voor een tweede keer speelt, dan is het al niet meer zo, ja, weet je wel. Ja, want ik heb er al een keer gespeeld, weet je wel. Dus nu is langzamerhand, nu ik ouder word, dan probeer ik er meer van te genieten. En, maar het is wel een gedoe altijd daar. Hè? Ja, toch? Het is echt een gedoe. Maar wel heel leuk natuurlijk. Dus ja, ik heb deze band ook aangeboden. Maar ja, dan hoor je weer niks. En dan, ja, en dan zie je voor de 100ste keer weer Kenny Dulfer staan. Volgend jaar zeker. En nog even over de master sessions. Wanneer is het de volgende keer en met wie? Nou, mijn Martin Verdonk master sessions. Ik weet niet of jullie dat kennen. Dat is een heel mooi YouTube kanaal met prachtige muziek. En we hebben net gisteravond is er weer een nieuwe aflevering online gegaan. Met de Engelse zanger, pianist James Sayer. Check het, want het is echt te gek. Ja, helaas is het voor dit jaar waarschijnlijk de laatste die we doen. Want ik heb het binnenkort, ja gewoon, ik heb geluk dat ik weer veel speel. En ik ga een theatertour doen met Nulayla Karim, de Simply the Best of Tina Turner. En tegelijkertijd doe ik ook Saturday Night Fever, The Musical. Nu heb ik nog nooit, ik heb van alles al gedaan. Hè. Ik heb gespeeld in de grootste zalen, grootste festivals, in badkamers, in slaapkamers, maakt niet uit. Maar ik heb nog nooit een musical gedaan. Daar was ik altijd soort van allergisch voor. Maar nou, toen werd ik gebeld van Saturday Night Fever. Ik dacht, oh, dat is Bee Gees, oh, dat is wel leuk. Dus ik ben benieuwd. Dus dat ga ik ook doen. En, dus het wordt druk. Maar zodra er weer tijd is, dan gaan we zeker weer een mastersessie doen. Ja, ja. En met deze band hebben we ook een mastersessie gedaan. Met Ramirez. Dus ja. Nou, dat was een heel verhaal. Zeg je? Ja, maar we moeten volgens mij al stoppen. Weet je wat het is? We spelen straks even wat snellere nummers. Ik weet niet of er nog even tijd is. We moesten de kop... Verder gaan. Wel verder gaan? Verder met optreden bedoel je? Oké, okay, jammer. Ja. Hebben jullie nog vragen? Niet allemaal tegelijk? Hoe mijn vrouw in de slaapkamer... Wat? Lekker. Hij vraagt hoe mijn vrouw erover denkt als ik met die 4 grote trommels in de slaapkamer kom. Ik zeg, nou, vindt ze lekker. Want zij speelt ook, dus maakt niet uit. Mooi samenspel, toch? Mooi samenspel. Ik wens jullie met Ramirez, ik wens jou persoonlijk natuurlijk heel veel luck, love en happiness en good health. Want daar gaat het ook om. Dat is ook een van de belangrijkste dingen. En we gaan weer genieten van de tweede set, Ramirez. We gaan verder met de tweede set. Ook een nummer geschreven door mezelf en Randall Korsen. En het heet My Sunny Little Island. Thank you. Eric Smith, drums. Woo! Het volgende nummer is geschreven door een pianist die ik ken van het conservatorium in Rotterdam. Daar geeft hij al jarenlang les, pianist. Wim Warman. En hij is eigenlijk, zijn specialisatie is tango muziek. En dit is helemaal geen tango, dit nummer, verder van. En daarom heeft hij dit nummer ook genoemd Loco Soy, oftewel, ik ben gek. Thank you. Ja, ja. Nou, in de clouds. Nou, wij verdienen het wel om op Noordzee te staan, of niet? Hè? Ja. Ja, we gaan even een klein... Kijk, we zijn... Tenminste, ik wou net zeggen, we zijn allemaal op leeftijd. Maar dan heb ik het eigenlijk alleen maar over mezelf. Dus even een stukje, een stapje terug. Dit is een nummer wat ik geschreven heb met bassist Reno Steba uit Aruba. Hele goede bassist ook. En het heet In the Clouds. Thank you. We zijn bijna toe aan het einde. Ja, nou ja. Jullie willen ook nog even lekker naar buiten, of niet? Hè? En ik wil jullie allemaal nogmaals ontzettend bedanken dat jullie hier waren. We waarderen het enorm. En het is zo grappig, want ik zei voordat we begonnen... ik zat daar met Lorenzo en Erik, zat ik daar. En toen zei ik van... Toen zag ik jullie allemaal binnenkomen. En toen zei ik nog van... Weet je wel, het is eigenlijk... Ik vind het te gek hoor, dat jullie er zijn. Maar... Het is wel een soort leeftijdscategorie. Weet je wel? Ja, toch? Ja. Dus ik ben heel blij... Nee, wacht even. Ik ben heel blij dat ik bijvoorbeeld daar achter in de hoek... een paar... de toekomst. Hè? Dat de toekomst ook... Hè? Ja. En hier een beetje in het midden is... Oké, dat is zeg maar middelbaar. Middelbaar. Hè? Nee, maar we, zonder gekheid. We vinden het echt te gek. Want weet je, dit is geen makkelijk in het gehoor liggende muziek. Het is niet commercieel, zeg maar. Dus dan is het altijd wel leuk om... dat we jullie toch aanspreken, zeg maar. Dus nogmaals, ontzettend bedankt voor jullie komst. En ook namens Matthijs Geerts, toetsen. Sebastian Visser, gitaar. En een extra applaus voor Peter Librom. Even invallen zonder te repeteren. Sterren van de hemel spelen. Echt gek, Peter. Ja. Eric Smith op drums. Nou, wow. Man, you should move to the Netherlands. You have a lot of fans. Hengelo is a nice town. En van Italië vanochtend overgevlogen Lorenzo Feliciati. Happy birthday, De Lorenzo. Happy birthday to you. Hippity beep. Hippity beep. Hippity beep. En mijn naam is Martin Verdonk, dank jullie wel. En, het laatste nummer wat we voor jullie gaan spelen is, dat heet Cascora. En Cascora is de wijk op Curaçao waar ik ben opgegroeid. Cascora betekent rode huis, Cascora. Geschreven door mij en Rendel Korsen. Door mij en Reno Steba. Maakt niet uit. Maakt niet uit. Allemaal Antillianen. Het maakt sowieso niet uit. Ik heb dit verhaal al een keer verteld in de Cactus. Dat was mijn allereerste dag op school. Want ik ben in december naar Nederland gekomen met mijn ouders. Dus ik ben voor het eerst hier op school geweest na de kerstvakantie. Natuurlijk heel vervelend, want iedereen kent elkaar. En dan kom je dan als nieuweling kom je daar tussen. En ik kwam daar nieuw aan, blablabla. En in de pauze, zo'n groep kinderen om me heen staan. Nou, wie ben je? Waar kom je vandaan? Ik zei, nou, ik kom uit Curaçao. Waarop een van die kinderen zei van, oh leuk, mijn tante woont ook in Paramaribo. Oh. Ik helemaal in shock. Dus ik probeer nog netjes uit te leggen. Ja, maar Paramaribo, dat is Suriname. Dat is heel wat anders dan Curaçao. Waarop een ander kindje zei, en dat is echt geen grap, hè. Wat maakt het uit? Het zijn allemaal Molukkers. Allemaal Molukkers. Ja. Hè? Dus eigenlijk, ik ben gewoon een Molukker, oké? Kaskora. Thank you. Ja, dames en heren, hartelijk applaus voor Ramirez. Dank jullie wel. En u ook allemaal ontzettend bedankt voor jullie komst. Ze blijven hier nog wel eventjes hangen, dus je kunt ze altijd nog even aanspreken, als jullie dat willen. Ik heb nou mijn lijstje. Voor oktober hebben we dus 20 oktober Seraf. Noteer het maar alvast eventjes. 17 november Min Jams met Cassiopeia versie. En 1 december hebben we nog Agen Kat. Allemaal de moeite waard. En als jullie nou ook dan allemaal met zoveel mensen komen, dan zijn we helemaal blij. Hartelijk bedankt ook voor de giften die nog uit de zaal kwamen. Mensen die nog een bijdrage hebben geleverd voor Smoetjes Europe. Nogmaals een ontzettende applaus. Martin, allemaal, bandleden, hartstikke bedankt. Dank u wel. Inge, bedankt. Sebastian Visser, Matthijs Geers, Peter Liebrom, Erik Smit, Lorenzo, Martin. Ho. Rustig. De hele Satudara daar is enthousiast. Nee, we moeten echt helaas stoppen. Maar, wacht even. 29, als jullie zin hebben, kijk, Noorwegen is heel mooi. We spelen donderdag, vrijdag, zaterdag in Noorwegen. He? Ook heel mooi. En 29 september spelen we in Kuik. In de Schouwburg in Kuik. Op een zondagmiddag. Ook te gek om te komen. Maar ik heb nog één vraagje aan jullie. Ik heb heel veel van jullie heb ik zien. Die hebben filmpjes gemaakt. Helemaal niet erg. Dat vinden we helemaal prima. Maar ik wil ze ook graag hebben. Dus als jullie het leuk vinden, stuur ze even door naar mijn Facebook of DM me. Of stuur naar martinverdonk@gmail.com. Want dat vind ik leuk, want dan kan ik namelijk zelf ook weer een leuke compilatie van maken. Hè, dus als jullie leuke filmpjes hebben, mail ze naar me. Helemaal geen probleem, weet je wel. Ik vind het hartstikke leuk, maar ik vind het ook leuk om te hebben. Dus nogmaals bedankt en nog een hele fijne avond verder. Dank jullie wel. I'm Thank you.